Kahit saan, kahit kailan, kahit anong bagyo pa man ang dumaan, ikaw pa rin pupuntahan. At kung ano man ang nararamdaman, asahan mong ako'y andito lang, di ako lalayo kailanpaman. Kailanpaman. At kahit madalas na tayong di magkasunduan, ikaw pa rin ang ikaw pa rin, oh ikaw.